छठवां सर्ग। विश्वामित्र जी का आगमन, राजा द्वारा उनका विधिवत पूजन तथा ऋषि के आगमन जनित हर्षोद्रेक से जो आप आज्ञा करेंगे उसका मैं विधिवत पालन करूंगा, यों प्रतिज्ञा। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, जब मुनिवर वशिष्ठ जी के यों कहने पर खेदयुक्त संदेह निमग्न अतेव संदेह के निर्णय के लिए कुछ काल की प्रतीक्षा करने वाले महाराज दशरथ मौन हो गए थे और राजमहल में स्थित सभी महारानियां उदास होकर श्री रामचंद्र जी की चेष्टाओं द्वारा उनके वैराग्य का कारण जानने के लिए विशेष रूप से सावधान सतर्क थी। उसी समय लोकविख्यात महर्षि विश्वामित्र अयोध्याधिपति महाराज दशरथ को देखने के लिए गए। महामती महर्षि विश्वामित्र सदा यज्ञ याग आदि धर्म कार्य ही किया करते थे। माया वीर्य और बल से उन्मत्त राक्षसों ने उनके यज्ञ को सर्वथा विध्वस्त कर डाला। जब वे अविघ्नपूर्वक यज्ञ समाप्त करने में समर्थ नहीं हुए तब यज्ञ की रक्षा के लिए उनको राजा के पास जाने की इच्छा हुई और राक्षसों के विनाश के लिए कटिबद्ध महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर राजा के दर्शन पाने की इच्छा से उन्होंने सर्ग 19 पेज 20 श्री योगवासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। द्वारपालों से कहा, महाराज से शीघ्र जाकर कहो कि गाधिपुत्र विश्वामित्र आए हुए हैं। एक साथ वर्टिकल बार उनके वचन सुनकर द्वारपाल राजमहल में गए। पूर्वोक्त वाक्य से प्रेरित द्वारपालों ने विलंब होने पर कहीं महर्षि शाप न दे डालें इस भय से शीघ्र सभागृह में जाकर विश्वामित्र जी के आने का समाचार प्रधान यष्टिधारी से कहा। उसने त्वरा से सभामंडप में राजाओं के मध्य में विराजमान महाराज को श्री विश्वामित्र जी के आने का समाचार कह सुनाया। 8-9 वर्टिकल बार महाराज द्योढ़ी पर प्रातःकाल के सूर्य के समान तेजस्वी बड़े प्रभावशाली अग्नि की ज्वाला के तुल्य जटाजूट से सुशोभित एक तपस्वी पुरुष खड़े हैं जिन्होंने अपने तेज से उस प्रदेश को ऊपर दैदीप्यमान पताका तक और आसपास हाथी घोड़े पुरुष और आयुधों तक को सुवर्णमय बना दिया है। महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं, ऐसा विनम्र वाणी से महाराज से कह रहे प्रधान यष्टिधारी के देखते ही उसके वचन सुनकर मंत्रियों और सामंतों के साथ महाराज सुवर्ण के सिंहासन से उठ खड़े हुए। 10-14 वर्टिकल बार अनेक राजाओं द्वारा परिवृत वशिष्ठ और वामदेव जी के साथ महाराज पैदल ही जहां पर विश्वामित्र जी थे वहां को चल दिए। उन्होंने ड्योढ़ी पर खड़े हुए मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के दर्शन किए। 15 वर्टिकल बार विश्वामित्र जी ब्रह्म वर्चस से और क्षात्र तेज से सुसंपन्न थे। उनके दर्शन से ज्ञात होता था कि किसी निमित्त से मानो सूर्य देव ही पृथ्वी पर आ गए हों। बुढ़ापे के कारण सफेद और अधिक तप करने से रुक्ष जटाओं से उनके कंधे ढके थे, अतेव वे संध्याकाल के अरुण प्रभा से रंजित सफेद मेघ से आच्छादित पर्वत के समान प्रतीत होते थे। उनका शरीर सौम्य सुंदर दैदीप्यमान अधिक तेजस्वी होने के कारण जिस पर दृष्टि सहसा नहीं ठहर सकती, प्रभावशाली विनय से संपन्न हृष्ट पुष्ट हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त और कांतिमान था। उनके तेज से नेत्र और मन प्रसन्न होते थे, उससे भय का भी संचार होता था। वह प्रसाद गुण से युक्त था, अधिक होने के कारण शरीर से छलक रहा था और गंभीर तथा अपरिच्छिन्न था। उक्त प्रसन्न गंभीर तेज से ऋषि की कांति अनुरंजित थी। उनके हाथ में चिरकाल से परिगृहित एक सुंदर और चिकना कमंडलू था। उनका चित्त स्निग्ध और प्रसन्न था। उनका हृदय दया से परिपूर्ण था, इसलिए भाषण आदि भी सुमधुर था और प्रसन्न दृष्टिपात अमृत तुल्य था। वे जिधर दृष्टि डालते थे उस तरफ के लोगों को मानो अमृत के रस से सींचते थे। उनके कंधे में अवस्था के अनुरूप यज्ञोपवीत थे। उनकी भौहें सफेद और ऊंची थीं। दर्शकों के हृदय में अत्यंत आश्चर्य का संचार कर रहे मुनिवर को देखकर राजा ने दूर से ही नम्र होकर उन्हें प्रणाम किया। नमने से राजा के मुकुट से मणियां पृथ्वी पर बिखर गई। जैसे सूर्य इंद्र का प्रत्यभिवादन करते हैं, वैसे ही विश्वामित्र जी ने भी मधुर और उदार वाणी द्वारा आशीर्वाद देकर राजा का प्रत्यभिवादन किया। 16-25 तदंतर वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत आदि के क्रम से आदरपूर्वक उनकी पूजा की। 26 वर्टिकल बार महाराज दशरथ ने कहा, भगवन, जैसे सूर्य अपने तेजोमय दर्शन द्वारा कमल के तालाबों पर अनुग्रह करते हैं, वैसे ही अनायास प्राप्त आपके अद्भुत तेजोमय दर्शनों से हम लोग अत्यंत अनुग्रहित हुए हैं। 27 महर्षे, जो अनादि कारणहित क्षय रहित और अविनाशी परम पुरुषार्थ रूप सुख है, आपके दर्शनों से वह सुख मुझे प्राप्त हुआ है। 28 निस्संदेह आज हमने पुण्य से धन्य पुरुषों के आगे स्थान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हम लोगों के उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है। 29 यो महाराज दशरथ के समान ही कहे। 20 पेज 21 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। 6 रहे महर्षि और अन्य राजा सभा भवन में आकर आसनों पर बैठ गए। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार महर्षि के शुभागमन से प्रसन्नवदन महाराज दशरथ ने महर्षि की तपस्या संपत्ति विपुल तप से भयभीत होकर दूसरे के द्वारा अर्घ्य के लिए जल मंगाने में भी अपराध की संभावना देखकर स्वयं जल लाकर उन्हें अर्घ्य दिया। वर्टिकल बार 31 वर्टिकल बार महर्षि विश्वामित्र ने राजा के अर्घ्य को स्वीकार कर शास्त्र में वर्णित विधि से प्रदक्षिणा कर रहे राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। 32 राजा दशरथ द्वारा पूजित विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए, उनका मुखकमल खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी तथा राज्य के विभिन्न अंगों की कुशल पूछी और पूछा, आपका राजकोष तो परिपूर्ण है। 33-21 तदंतर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने प्रसन्नतापूर्वक महर्षि वशिष्ठ जी से मिलकर वशिष्ठ जी की पूजा की और उनसे यथायोग्य उनके शिष्य आश्रम के मृग पक्षी आदि की कुशल पूछी। 34 वर्टिकल बार क्षण भर के लिए परस्पर मिलकर और यथायोग्य पूजा सत्कार कर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे राजमहल में अपने अपने आसनों पर बैठ गए। आमने सामने बैठने से उनका तेज परस्पर बढ़ गया। वे सब आपस में एक दूसरे से कुशल प्रश्न करने लगे। महामति विश्वामित्र जी के आसन पर बैठने के उपरांत महाराज दशरथ ने उनके चरण पखारे, उन्हें दूसरी बार अर्घ्य दिया, गाय दी एवं चंदन पुष्प वस्त्र अलंकार दक्षिणा फल और तांबूल से उनकी पुनः पुनः पूजा की। 35-37 वर्टिकल बार विधिपूर्वक पूजकर प्रसन्नचित्त पुण्यात्मा राजा ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से ये वाक्य कहे, भगवन, मरणधर्मा जीव को अमृत लाभ से जैसा सुख होता है, दीर्घकाल की अनावृष्टि के अनंतर वृष्टि के लाभ से किसान को जैसा आनंद होता है एवं अंधे को नयन प्राप्ति से जैसा हर्ष होता है, हमारे लिए आपका शुभागमन वैसा ही उससे भी बढ़कर आनंदप्रद है। पुत्रविहीन व्यक्ति को धर्म पत्नी से पुत्रोत्पत्ति होने पर जैसा आह्लाद होता है, दरिद्र पुरुष को स्वप्न में दृष्ट धन का लाभ होने पर जैसा आनंद होता है, वैसे ही आपका आगमन हमारे लिए सुखकारक है। मनुष्य चिरकाल से इच्छित मणि मंत्र अभ्युदय आदि की प्राप्ति, प्रियतम भाई पुत्र आदि के समागम और खोई गई वस्तु के लाभ से जैसे अनिर्वचनीय आह्लाद का अनुभव करते हैं, वैसे ही आपके आगमन से हमें आह्लाद हो रहा है। 38-41 ब्राह्मण स्थलचर मनुष्य आदि को आकाश में उड़ने से जैसा आनंद होता है और मृत पुरुष के पुनः वापस आ जाने से उसके बांधवों को जैसा आनंद होता है, वैसे ही आपके आगमन से हमें आनंद हो रहा है। आपका स्वागत हो। 42 मुनिवर, ब्रह्मलोक में रहना किसको प्रीतिकर न होगा, वैसे ही प्रीतिकर आपका आगमन है, अर्थात जैसे ब्रह्मलोक में निवास करने की सबको स्पृहा रहती है, वैसे ही आपके आगमन की सभी को स्पृहा रहती है। मैं यह निश्चल सत्य आपसे कहता हूँ। 43 भगवन, आप परम धार्मिक हैं, आपकी क्या अभिलाषा है, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। ब्रह्मन, आप सत्पात्र हैं, मेरे भाग्य से यहाँ आए हैं। भगवन, आप पहले राजर्षि शब्द से अभिहित होते थे, इस समय तपस्या से ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त हुए परम वर्चस्वी आप मेरे परम पूज्य हैं। 44-45 जैसे गंगाजल के स्नान से मुझे प्रसन्नता होती है, वैसे ही आपके दर्शन से प्रसन्नता हुई है, उक्त प्रसन्नता मेरे हृदय को शीतल कर रही है। 46 वर्टिकल बार भगवन, आपको न किसी वस्तु की अभिलाषा है, न किसी से भय है और न क्रोध ही है, आप में राग विश्ववासना भी नहीं है, आधिव्याधि आदि विपत्तियां भी नहीं है, फिर भी आप मेरे सर्ग। पेज 22 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। पास आए हैं, यह बड़ी आश्चर्य की बात है। 47 हे तत्वज्ञ शिरोमणि, आपके शुभागमन से मैं निष्पाप हो गया हूँ, अपने को पुण्य क्षेत्र में स्थित समझ रहा हूँ, अर्थात आपके आगमन से मेरा गृह भी पवित्र हो गया है। अधिक क्या कहूँ, मैं अपने को अमृतमय चंद्रमंडल में निमग्न समझ रहा हूँ। 48 मुने, मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपका शुभागमन साक्षात ब्रह्मा का शुभागमन है, आपके आगमन से उत्पन्न पुण्य से मैं पवित्र हुआ हूँ, यश और अभ्युदय से अनुग्रहित हूँ, आज आपके आगमन से उत्पन्न पुण्य से अनुरंजित मेरा जन्म सफल हो गया है और मेरा जीवन सार्थक हो गया है। 49-50 वर्टिकल बार यहाँ आए हुए आपके दर्शन कर, पूजा कर और प्रणाम कर, जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र अपने में नहीं समाता, तटसीमा को लांघकर उछल पड़ता है, वैसे ही मैं भी अपने में फूला नहीं समा रहा हूँ। 51 मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप आए हैं, उसे आप किया ही समझिए, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं। 52 गाधिनंदन, अपने कार्य के विषय में आप विचार न कीजिए, भगवन पात्रभूत आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, मेरा कार्य सिद्ध होगा या नहीं इसका विचार आप मत कीजिए, मैं आपका कार्य संपूर्ण रूप से धर्मतः करूंगा, आप मेरे परम देव हैं। 53-54 वर्टिकल बार आत्मवित महाराज दशरथ द्वारा विनय पूर्वक कहे गए श्रुतिंधुर सुमिष्ट वचनों को सुनकर प्रख्यात कीर्ति और विख्यात गुण वाले मुनिपुंगव विश्वामित्र परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए। 55 वर्टिकल बार 6वां सर्ग समाप्त।